وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، ndugu wa imani, ni miongoni mwa tawfiki Allah subhanahu wa ta'ala juu ya mja wake ni kumwafikisha juu ya swala zima la ibada. Na ili uweze kufanyikiwa katika ibada kisha ukapata radhi za Allah subhanahu wa ta'ala, lazima ujue mipaka ya Allah subhanahu wa ta'ala, yale aliyohalalisha na yale aliyoharamisha, ili uweze kupata radhi zake. Lakini ukiendelea kushughulishwa na dunia, siku ya Jumatatu mashghuli kwa dunia, siku ya Jumanne, siku ya Jumatano, Alhamis, Aljuma, Jumamosi, Jumapili, siku zote ni mashghuli kwa dunia, huna nafasi kwa ajili ya Mola wako. Alafu utakapofika mbele Allah subhanahu wa ta'ala utamwambia nini? Akikuuliza juu ya swala la halali ulikuwa hujui, akikuuliza juu ya swala la haram ulikuwa hujui. Bila shaka unaweza ukaingia katika makosa mengi na unaweza kukutana na matatizo mengi sana, hasa katika swala zima la dini yako. Sasa unakuwa huna jibu mbele Allah subhanahu wa ta'ala, umri wako umeumaliza katika hii dunia bila ya kujua haki ya Allah subhanahu wa ta'ala, na bila ya kujua mipaka yake, bila ya kujua alhalali ni nini, bila ya kujua alharam ni nini. Ulikuwa ni hudari katika namna ya kupata riziki, ulikuwa ni mjuzi katika kujua zile sababu za kupata riziki yako. Allah subhanahu wa ta'ala amekuruzuku, amekupa yale uliyotaraji katika hii dunia, lakini baada ya kufika kwake kuna mengi yamekupita, kuna kheri nyingi umezikosa, kuna matatizo mengi umeyapata kwa kutokujua sheria za Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu katika imani, ni kwa ajili ya kusaidiana juu ya wema na ucha Mungu, ni kwa ajili ya kujua baadhi ya yale ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameyateremsha, ameyashusha juu ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Tunataka kusoma baadhi ya hadithi zilizokuja, zilizofundishwa na Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, katika zile sababu ambazo zinampelekea mja kunyimwa riziki yake. Bila shaka ni maudhuu ni muhimu sana. Kuna sababu zimetajwa, zimekuja katika Qur'an, na sababu zingine zimekuja katika hadithi za Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, zinakufundisha wewe Muislam kuwa na tahadhari na hizi sababu zinaweza zikapelekea riziki yako ikanyimwa, riziki ikanyimwa baraka. Tunaposemwa riziki kunyimwa, haimaanishi kwamba Allah subhanahu wa ta'ala hatamruzuku mja wake. La, Allah subhanahu wa ta'ala atamruzuku mja wake. Alitangaza, alichukua ahadi, anasema subhanahu wa ta'ala, wama min dabbatin, hakuna kiumbe kinachotembea, kinachokanyaga katika hii ardhi isipokuwa juu ya Allah subhanahu wa ta'ala rizquha, riziki yake ni juu ya Allah subhanahu wa ta'ala atamruzuku. Lakini Ar-Rahman subhanahu wa ta'ala alitufundisha na mtume wake sallallahu alayhi wasallam alituambia, utaipata riziki yako, lakini kuna sababu fulani, kama hutakuwa makini nazo zitakupelekea ukose baraka katika riziki yako. Watu wengi wanawaplika na hizi sababu, watu wengi hawako makini na hizi sababu. Sasa ndugu zangu katika imani, lazima tukumbushane, lazima tufahamu hizi sababu ni zipi. Miongoni mwake ndugu zangu katika imani, ni miongoni mwa sababu zinazotupelekea sisi kunyimwa baraka katika riziki zetu, al-imsak wa adamu al-infaq, ni kujizuia au kuizuia sadaka, kuizuia kheri, kuzuia katika swala la kutoa na kutokutoa fi sabilillah, kutokutoa sadaka. Amepokea al-Imam al-Bukhari na vile vile al-Imam Muslim an Abi Hurairah radiyallahu anhu qala, kutoka kwa Abi Hurairah radhiyallahu anhu juu yake anasema, qala sallallahu alayhi wa sallam, ma min yawmin, hakuna siku yoyote katika masiku, yusbihu, binadamu anaamka katika subuhi, yusbihu fihi al-ibad, waja wanaamka katika mwanzo wake ile siku, illa malakani, isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala anaweka malaika wawili, yanzilani, tena hao malaika wanashuka kutoka kwa mbingu, fayakulu ahaduhuma, mmoja wao anasema, anaomba Allah subhanahu wa ta'ala, anamwamrisha aombe dua juu ya mtu fulani, sifa yake itatajwa katika hii hadithi. Huyu malaika anaomba dua juu ya huyu mtu, anaomba kwa idhini ya Mola subhanahu wa ta'ala, anasema Allahumma a'ti munfiqan, anaomba dua kwa ajili ya huyu mja, Allahumma a'ti munfiqan khalafa, ewe Allah mruzuku yule mja ambaye atatoa katika njia yako mbadala, ukitoa shilingi 100, 100 au 500 au 1000 au zaidi au chini yake, malaika anakuombea dua mbele Allah subhanahu wa ta'ala, Allahumma a'ti munfiqan khalafa, huyu anaitoa katika njia ya vipe mbadala, lakini kwa sharti awe ametoa kwa ikhlas, si kwa ajili ya ria, si kwa ajili ya kutaka sifa, si kwa ajili ya kusifiwa na watu, anatoa lillahi subhanahu wa ta'ala. Malaika anasema, ewe Allah nakuomba umruzuku huyu mja wako mbadala. Huyu ni malaika wa kwanza. Wayakulu al-akhar, anasema malaika wa pili, Allahumma, e Mola, a'ti mumsikan talafa, mjalie yule anayezuia sadaqa, anazuia mali, anazuia infaq, anazuia zile sadaka zake hatoe fi sabilillah, basi malaika anaomba dua juu yake, anamwomba Allah subhanahu wa ta'ala amjalie talafa. Talafa yani amnyime baraka katika mali yake, aiteketeze mali yake, aivuruge mali yake. Anapata mali lakini mali yake haina kheri, haina baraka, hajui mali inakwenda wapi. Hii ni hadithi ya kwanza, hii ni sababu ya kwanza, ni kutokutoa nafaka, infaq fi sabilillah. Si lazima kutoa hela nyingi, si lazima kutoa kitu kikubwa, la, ni kiasi fulani unatoa li ajli Allah. Wallahi al-azim, Allah subhanahu wa ta'ala atakupa baraka kubwa katika mali yako. Watu wengi sana walalamika kwamba mali haina khair, haina baraka, hawajui mali zinakwenda wapi, hawajui wanatumia mali zao vipi. Inawezekana ni miongoni mwa sababu ni hii sababu, Allah subhanahu wa ta'ala amezuia khairi katika mali, amezuia baraka katika mali zao kwa sababu hawatoi. Ima hawatoi sadaka iliyokuwa ni wajib az-zaka, au hawatoi sadaka ya khiari, ni kwa ajili ya kuwasaidia watu, hawatoi aslan. Lazima Allah subhanahu wa ta'ala atamlipiza kutoa baraka katika mali yake. Sababu ya pili ndugu zangu katika imani, man anzala hajatahu binnasi, ni yule ambaye anashusha haja yake, shida yake kwa watu. Anakutana na dhiki, anakutana na mazingira fulani, basi anakimbilia kwa watu, nisaidieni, mimi nina shida fulani, mimi nina njaa, mimi sijapata chai, mimi sijala chakula cha mchana, watoto wangu wanaumwa, mimi ninadaiwa na kodi, mimi nina maradhi. Shida zake anazishusha kwa watu ili watu wamsaidie. Hii ni miongoni mwa sababu ambazo zinampelekea Allah subhanahu wa ta'ala kumnima huyu mju riziki yenye baraka, yenye manufaa, yenye athari nzuri katika nafsi yake, katika familia yake, ndani ya biashara zake, ndani ya nyumba yake. Ni kwa ajili ya kukimbilia kwa watu. Amepokea al-Imamu Ahmad wa Abu Dawud na vile vile Imamu Tirmidhi kwa hadithi ilikuwa sahihi, iliyosahihishwa na Sheikh al-Albani, an Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu qal, kutoka kwa Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu yake anasema, qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, anasema mtume wa Allah sallallahu alayhi wa sallam. Sikiliza hii hadithi ambayo watu wengi wamighaflika nayo, na wallahi laiti hii hadithi ingekuwa inafahamika kwa watu wengi na watu wangekuwa wanaifanya kazi hii hadithi, usingemwona mtu anasimama baada ya sala msikitini, mimi nina njaa, mimi watoto wangu, mimi nina kadha, mimi nina kadha, mimi nina shida, nisaidieni, mimi sijala. Kwa sababu hii hadithi watu hawajui, na watu wengi wameghaflika na mafundisho ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadithi inasema mtume wako sallallahu alaihi wasallam anasema, man nazalat bihi faqatun, man nazalat bihi faqatun, yule ambaye imemshukia shida fulani, dhiki fulani katika riziki yake, katika mali yake, fa anzalaha bin nasi, akaishusha shida yake kwa watu, akakimbilia kwa watu, lam tusadda faqatuhu, mtume sallallahu alayhi wasallam anasema ile shida yake haitaondolewa, ile faqa yake, haja yake, itabaki vile vile. Kwa nini? Kwa sababu taraka rabban nasi, aliacha mola wa watu na akakimbilia kwa watu. Sasa anasema sallallahu alaihi wasallam hatasaidiwa katika ile shida yake, na ile dhiki yake itaendelea kubaki. Wewe kwa sababu umemsahau Allah na ukakumbuka watu, basi nenda kwa watu, wache watu wakusaidie. Ukuba hii ni adhabu kutoka kwa Allah jalla wa ala, ni kwa ajili yetu, kwa ajili ya kughaflika kwetu sisi na kutokumkumbuka Mola subhanahu wa ta'ala. Wa man nazalat bihi faqa, sikiliza sehemu ya pili, na yule ambaye imemshukia shida, fa anzalaha billah, akailekeza shida yake kwa Allah, kwa Mola, akaipeleka shida yake kwa Mola wake, fayushiku Allah, basi hivi karibuni Allah subhanahu wa ta'ala anakaribia, yushiku Allahu lahu birizqin, kumletea rizki ajilin, rizki ya haraka katika muda ambao si mrefu, au ajilin, au baada ya muda fulani, kwa mujibu wa mipangilio yake subhanahu wa ta'ala. La ilaha illa Allah, la ilaha illa Allah. Wallahi ukisoma hii hadithi unasema watu wako wapi na mafundisho ya Mtume Muhammad? Hizi adabu, hizi ni adabu za Kiislamu, zinakufundisha wewe unajengeka imara katika tawakkul na kumtegemea Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo, kwa sababu maisha yamejaa mitihani, na wewe lazima utapokea mitihani ya Allah subhanahu wa ta'ala. Mitihani ikishushwa juu yako, unamkimbilia Mola aliyeshusha mitihani, si kumkimbilia Muhammad na Saidi na Selemani na Rajabu, ambao la yanfaunaka shay'an, hawatakusaidia chochote, bali baadhi yao watakufanya shamata, baadhi yao watakusema angalieni fulani, omba omba, fulani hana haya, fulani hana adabu, fulani ni ana matatizo sana, ni kazi yake kuomba watu sana, anapata madhila katika hii dunia na vile vile atapata madhila katika akhira yake, atapata shida kubwa katika hii dunia na shida inaongezeka katika akhira yake. Ni kwa ajili ya kukhalif amri ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam na kwenda kinyume na mwongozo wa Allah jalla wa ala. Sababu ya tatu, ndugu zangu katika imani, ni miongoni mwa sababu zinazochangia katika wanadamu wakose baraka, manufaa, khairi katika mali. Allah subhanahu wa ta'ala anamfungulia milango ambayo mwenyewe alikuwa haitaraji. Mali inatoka kulia, kushoto, kwenda mbele, nyuma. Al-ibti'adu 'anillah, kujiweka mbali na Allah, wa an ta'atihi, na utiifu wake. Hakuna mtu yoyote ambaye anajiweka mbali na Mola katika ibada, katika taa, katika mipaka yake. La yubali, hajali, amekula kwa njia ya halal, amekula kwa njia ya haram, hajali, amekanyaga haram, amekanyaga halal, yeye anaangalia nafsi, namwambia nini, anakwenda. Nenda katika njia ya jahannam, hakuna taabu. Nenda katika njia ya haram, la ba'as, hakuna wasiwasi. Cha msingi apate hela. Abdul lidirham wa abdul lidinar, ni mtumwa kwa dirham, mtumwa kwa dinar, mtumwa kwa fedha, mtumwa kwa dhahabu, mtumwa kwa dunia, mtumwa kwa nafsi yake. Amepokea al-Imam al-Hakim katika kitabu chake al-Mustadrak, na hii hadithi ametaja Sheikh al-Albani katika silsila sahiha, an Ma'qil ibn Yasar radiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam يقول ربكم تبارك وتعالى انا سيما مولا وينو متكوفو علي جو يا بن ادم ايو بن ادم تفرغ لعبادتي جشغليشه كو عباده زانغو كو عباده يانغو يعني جاليه عباده ndo nafasi kubwa katika nafsi yako. Haimaanishi kwamba usihangaike katika kutafuta riziki, la. Haimaanishi kwamba usiwe na maisha mazuri, la. Haimaanishi kwamba usijenge, la. Haimaanishi kwamba usioe, la. Bali ukitaka kuoa, oa, jenga, angalia maisha yako, fanya biashara, lakini ndani ya nafsi yako moyo wako umejaa kwa mapenzi ya Allah. Nafsi mawazo yako ni akhira, unajishughulisha kwa ibada. Hii ndio lengo ya hadithi, lengo la hadithi. Sasa Allah subhanahu wa ta'ala anasema katika hii hadithi ilahi, hii hadithi qudsi, e mwanadamu, jishughulishe kwa ibada yangu mimi. Amla qalbaka ghina, nitaujaza Mola wako kwa utajiri. Si lazima utajiri, utajiri wa mali, la. Unaridhika, unakinaika na riziki Allah subhanahu wa ta'ala, unakinaika na kile kilichopewa na Mola wako subhanahu wa ta'ala. Amla qalbaka ghina, na ndio maana mtu akipata matumizi yake katika siku, wallahi hana wasiwasi, hana mwenye raha kama yeye, hana mwenye utulivu kama yeye. Na utamkuta yule ambaye anamiliki viwanda lakini hajaridhika, kila siku anataka ziada, kila siku anataka mali nyingine, kila siku anataka nyongeza nyingine, mpaka lini? Ar-Rasul alayhi salatu wassalam anasema law anna li ibn adam wadin latamanna, laiti binadamu angekuwa na bonde la mali angilitamani la pili na la tatu, wala yamla jawfa bi jawfihi illa turab, na hakuna kinachojaza undani wake isipokuwa ni mchanga, ndio ata stop, hata endelea tena kudai na kutaka mali. Lakini yule ambaye moyo wake umejaa kwa taa, وعباده وكمش الله وكمبند مولا نكتك آخر ياك والله العظيم نفات متميز يسيك هانا وسواسي يكوكتك أماني أنا أطلب مكبوة نهي الرحمن سبحانه وتعالى نيزنغتية سانا أنا يثمينكم جواك أتمجالية بركة كتك كلا تيوانك وأنبات ومريبك ناتو na atamlipa na atampa kwa ajili ya kesho yake na siku zingine jazaan wifaqa ni malipo ambayo yanalingana na nia aliyokuwa nayo katika nafsi yake lakini watu hawajali anapata matumizi ya siku lakini ana hofu kwa ajili ya kesho kesho katika mkono wa Allah si katika mkono wako wewe riziki Allah riziki ya kesho ni juu ya Allah si juu yako wewe Kwa nini unakofu? Unakofu kwa sababu mikaa mbali na Mola. Unakofu kwa sababu mikaa mbali na mwongozo wake, Subhanahu wa Ta'ala. Na ndio maana Shaytan yaidukum al-faqr kama alivyosema Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala atuambia katika Qur'an, "Ash-Shaytan yaidukum al-faqr wa ya'murukum bil-fahsha." Shaytani anakuahidi kwa ufakiri. Anakupa hofu. Anakupa wasiwasi kesho utakula nini watoto wako watakula nini watoto wako watosoma vipi nyumba utaijengaje umeme utaulipa vipi unadaiwa kadha kodi utailipa vipi anamjaza hofu na hofu juu ya hofu kwa sababu yuko mbali na Mola wake hana imani katika nafsi yake lazima atapata tabu lazima atahangaika sana na atasumbuliwa sana na iblisi kwa sababu ni dhaifu katika swala la imani. Kala wa amla yadaika rizqan. Ukitekeleza na vile vile nitajaza mikono yako kwa riziki. Allahu akbar. Nasalu Allah min fadli. Angalia faida mbili zinapatikana katika lile swala ukilifanya. Ya bana Adam, ewe mwanadamu تفرغ لعبادتي دي شغليش العباده املا قلبك غنى انت وجاز مويواك مو وتجيري وقناعه كريفيكا ونجتشلزا كويال وليوبيونا الله سبحانه وتعالى واملا يديك رزقا نو تيجازا مكونوياك ورزقي يا ابن ادم انا سيمتين الله سبحانه وتعالى يا ابن ادم لا تباعد مني Usikae mbali na mimi. Usikae mbali na mimi. Tayib ewe Mola tukikaa mbali na wewe kuna adhabu gani? Kuna adhabu gani? Kuna malipo gani? Malipo yapo. Tena malipo yenyewe anasema fa amla qalbaka faqran. Nitaujaza moyo wako kwa ufakiri. Faqr, faqir. Unakuwa ni maskini. Hata kama unaimiliki dunia hata kama unaimiliki magari 20 30 zaidi hata kama unaimiliki majumba hata wewe ni fakir wewe ni maskini kwa nini kwa sababu moyo wako ni fakir huna imani Allah subhanahu wa ta'ala akakulipa anahangaika أنا بتتعب لكن هريذيكي لا حول ولا قوة إلا بالله قال وأملأ يديك شغلا ناني تيجازا مكونو ياكوا شغولي نجوى نين معنى شغولي هافا شغولي معنى ياكي أنا جشو أنا شغليش وأن الله سبحانه وتعالى بلا يكون فايكا بلا يكون فايديكا أكون فايدا أنا هنبايكا كوانزيا بعد الفجر كنا بعد يواتو أنا أنفا كوانزيا ساكومي Hakuna sala ya alfajiri, hakuna sala ya dhuhur, hakuna sala ya alasiri, hakuna sala ya maghrib, hana habari na salatu al-isha, hamtaji Allah, hana habari na akhira yake, hana habari na dini Allah, na taratibu zake, na mipaka yake, yeye anataka dunia, anataka dunia, dunia inapatikana kwa Allah. Anaitoa dunia ni yeye subhanahu wa ta'ala. Sasa kama hutaitaka dunia kama unaitaka hii dunia bila ya kujiweka karibu na Allah Allah anaweza kukupa dunia ili akuweke mbali naye au anaendelea kunyima dunia ili akushughulisha ili uzidi kwa mbali nayo. Na hizi zote mbili ni adhabu. Nasalullaha salama, tunamuomba Allah tusalimishe. Sababu ya nne ndugu zangu katika imani, adamu tafarrugh lilibada, kutokujishughulisha na kutenga muda kwa ajili ya ibada, pia ni sababu, ni miongoni mwa sababu za kukosa baraka katika riziki. Amepokea al-Imam Ibn Majah hadith sahih kutoka kwa Abi Hurairah radhi za Allah ziwe juu yake, qala qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, akipandisha hii hadithi kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam akinukuu wa Allah subhanahu wa ta'ala katika hii hadithi. Allah subhanahu wa ta'ala anahitaja hii hadithi na fana na hadithi iliyotangulia, nitaisoma haraka haraka. Ya bani Adam, ewe mwanadamu, tafarragh liibadatihi, jishughulishe kwa ibada yangu mimi. Amla usadraka ghinan, nitaijaza kifua chako kwa utajiri. Tulitaja sisi katika hadithi iliyotangulia maana ya utajiri, alqanaa. Alqanaa ni khairi kubwa sana. Wallahi hakuna mje ambaye Allah subhanahu wa ta'ala anamruzuku swala la qanaa, anaridhika kwa riziki Allah subhanahu wa ta'ala, isipokuwa kana kwamba dunia yote na vilivyomo ndani yake vimewekwa mbele yake. Kwa nini? Kwa sababu qanaa inakupelekea wewe unapata matumizi ya siku yako, alafu zile faragh, zile nafasi ambazo zinapatikana kwako unazijaza kwa taa, kwa ibada, unajiandaa kwa ajili ya akhira. Hili ni khairi kutoka kwa Allah juu yako wewe Muislamu. Qala wa asudd faqra, na ninaziba faqri yako, ufakiri wako mimi nauziba. Ufakiri wa mja anahitaji ni matumizi ya siku tu. Kuna nini katika hii dunia? Allah subhanahu wa ta'ala amekupa mali, wewe unataka nini katika mali? Ni kwa ajili ya kula na vile vile kwa ajili ya kupata mahitaji yako. Tumeje baridi ya moto? Ya moto. Hala kabla tuta majama baridi ya moto. Kwa maana wewe unahitaji zile dharura zako, kula, mahitaji yako wewe, mahitaji ya familia yako. Baada ya hapo angalia akhira. Lakini haimaanishi kwamba mtu asiwe na mali nyingi, asiwe. Cha msingi moyo wako usiwe katika hii dunia. Kwa ufupi, moyo wako usiwe katika hii dunia. Utamiliki mali, utamiliki dunia, utamiliki vitu mbalimbali, hadhi mbalimbali, lakini vile vitu visiwe sababu vya kukufanya wewe kwa mtumwa kwa ajili ya hii dunia. Tayeb, anasema wa in lam taf'al, kama hutakubali kujishughulisha kwa ibada yangu mimi, sikiliza, kama huku tayari kujishughulisha kwa ibada, moyo wako wewe umejaa kwa mapenzi ya Allah na utiifu wake, bali moyo wako umejaa kwa mapenzi ya dunia na kujishughulishwa na hii dunia, adhabu yake anasema mala'tu sadraka shughlan, nitajaza kifua chako kwa shughuli, shughuli ambazo tumezitaja sisi, anakuwa na hangaika ndani yake, ni shughuli nyingi, fikra nyingi bila faida, bila faida. Na katika kuhangaika kwake na hangaika bila faida, yuko mbali katika swala la moyo na Allah subhanahu wa ta'ala, na vile vile katika amali ya dunia yuko mbali na Allah, hana faida. Nasalullaha salama, tunamuomba Allah subhanahu wa ta'ala tusalimishe na tusiwe miongoni mwa wale ambao wamekuwa ni watumwa lidunia. La salah, la ibada, hayuko tayari kusali, hayuko tayari kumwabudu Mola wake, yuko tayari kuiabudu hii dunia. Faiye, endelea. Wewe utaishi miaka mingapi? Utakutana na Allah subhanahu wa ta'ala aliyekuleta katika hii dunia ni kwa ajili ya kumwabudu, ukawa ni mgumu kwa ajili ya kumwabudu ukaitanguliza hii dunia wewe subiri endelea. Sababu ya tano, as-sababu al-khamis, man kana fi dunya hamma, ni yule ambaye dunia ni mawazo yake. Inafanana na ile iliyotangulia. An Zaid ibn Thabit radiyallahu anhu, kutoka kwa Zaid ibn Thabit rabiz Allah ziwe juu yake, qala, anasema qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, anasema mtume wa Allah sallallahu alayhi wa sallam, Allahumma salli wa sallim alayhi, ma a'zam majalis al-dhikr, ndani ya majlis al-dhikr unamsalia mtume sallallahu alayhi wa sallam mara ngapi? Mara nyingi. Kila unaposikia sallallahu alayhi wa sallam unasema sallallahu alayhi wa sallam, alayhi salatu wa salam, daraja zinaongezeka mbele Allah subhanahu wa ta'ala kwa majlis al-dhikr. Wale ambao wamejishughulisha na dunia wanakosa khairi kama hiyo, lakini Allah subhanahu wa ta'ala amekuchagua, faqul alhamdulillah, unamshukuru Allah subhanahu wa ta'ala juu ya hii neema. Hii neema hawa taijua mpaka watakaposimama mbele Allah subhanahu wa ta'ala, wakiwaangalia wale ambao wamekaa lillah, wanamtaja Allah subhanahu wa ta'ala, wanamtaja mtume wake sallallahu alayhi wasallam, wanamsali juu ya mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, wanamtakia rehma na amani, alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Tofauti na yule ambaye kama alivyosema Allah subhanahu wa ta'ala akiwaambia waja wake salihin, Allah tujalie tuwe miongoni mwao, wasbir nafsaka ma alladhina yad'una rabbahum, ilazimishe nafsi yako kuwa pamoja na wale ambao wanamuomba mola wao, wanamtaja mola wao, wanamwabudu mola wao, bilghudu yad'una rabbahum bilghud, wasbir nafsaka ma alladhina yad'una rabbahum bilghadati wal'ashi, katika asubuhi na vile vile katika jioni, ni katika kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala. Anaweza akawa ni daktari lakini anamtaja Allah, kwani haiwezekani? Ha? Anaweza akawa ni tajiri lakini anamtaja Allah subhanahu wa ta'ala, haiwezekani? Anaweza akawa ni mfanya biashara lakini anamtaja Allah subhanahu wa ta'ala, inawezekana? Inawezekana, si jambo gumu. Kama mtakuwa yuko tayari kumtii Mola, Allah anakufanya upesi. Wala tudh man aghfalna qalbahu an dhikrina, najitahadhari, kuwa makini sana na yule ambaye moyo wake umeghaflishwa, umeghaflika na swala zima la ibada, swala la taa, yuko mbali kabisa, watabaa hawaa, na akafuata matamanio yake, wakana amruhu furuta, na mambo yake akawa yenye yenye kupuza kabisa, anapuza kabisa, hayupo kabisa. La ilaha illa Allah, nasalullah athabat, nasalullah alhidayah, nasalullah alsadad, nasalullah altawfiq, na'udhu billah min aldalal, na'udhu billah min alghafla, na'udhu billah min alghafla. Hakuna adhab mfano adhabu ya ghafla juu ya mu'min, hakuna adhab kama adhabu ya kuwekwa mbali na mola wako, ni mateso makubwa, lakini watu hawafahamu, hawaelewi. Tayib, mtume sallallahu alayhi wasallam katika hadhihi hadithi iliyopokelewa na Imam Ibn Majah na mitaji Sheikh Nasr Albani katika kitabu chake Mishkatul Masabih, anasema man kanat ad-dunya hamma, man kanat ad-dunya hamma, yule ambaye mawazi yake ni dunia, farraqa Allah alayhi amra, farraqa Allah alayhi amra, Allah subhanahu wa ta'ala atamruga katika mambo yake, waja'ala faqrahu bayna aynayhi, na tajalia ufakiri wake mbele ya macho yake. Kuna baadhi ya watu Allah subhanahu wa ta'ala ni kwa ajili ya kumweka mbali naye, alimfungulia biashara Morogoro, biashara Kusini, biashara Shinyanga, biashara ndani ya Dar es Salaam, biashara na yeye hayuko karibu na mola wake, Allah subhanahu wa ta'ala akamjalia kuwa mbali naye, hamtaki, amemshughulisha katika moyo wake, amemshughulisha katika akili yake, amemshughulisha katika maisha yake, hali vizuri, haangalii familia yake, yuko mbali kabisa na Mola. Adhabu hii, hii ni adhabu. Usimwone kwamba ana raha, wallahi ana raha, wallahi hakuna raha ila katika taa, hakuna raha ila katika ibada, hakuna raha ila katika kufuata dini. La yake Allah haseme uongo. Faraka Allahu alayhi amra, ana hangaika na kusanya mali kwa kila pahala, kila njia anataka mali. Qala wa lam yatihi min ad-dunya illa ma kutiba lahu, na hatapewa katika hii dunia ila kile ambacho Allah amemwandikia, si kwa kulingana na juhudi zake. La, eti kwa sababu umetoka saa 9 nyumbani kwako alafu ukarudi saa 6 nyumbani usiku nyumbani kwako, hela zako zilikuwa nyingi. La, la, mpaka Allah subhanahu wa ta'ala akupe kile ambacho ametaka yeye. Sasa umekosa hadhi yako katika dunia uliyoitaka, na vile vile umemkosa Mola wako. Fahiba, angalia sehemu ya pili. ومن كانت الآخرة نيته ومن كانت الآخرة نيته ليول أباي نياكني آخرة الله ترزقه نية. اللهم اجعل الآخرة نيته، اللهم اجعل الآخرة همنا موازيته. ومن كانت الآخرة هم نيته نياك، ومانا si tatizo kuwa na mali, lakini mali katika mifuko yake, mali katika akaunti yake, mali ndani ya nyumba yake, mali ndani chini ya chini ardhi yake, haiweki katika sehemu yoyote, lakini asiiweke mali katika moyo wake. Tumeelewana? Mali isikae katika moyo wako, ikae katika mfuko wako, katika akaunti yako, ndani chini ardhi, ipeleke kwenye benki, ipeleke kwa rafiki yako, almuhimu sikae katika moyo wako. Qala wa man kanat al akhiratu niyyatah, nini malipo yake? Ja'ala Allahu lahu am jama'a Allahu lahu amra, Allah anayakusanya mambo yake yote katika jambo moja, jambo la akhira. Naam. وجعل غناه في قلبه, نال إجالية غناه تجري واكن داني أموي واكن نالين تيم يا الله أنا سيما. وأتته الدنيا وهي راغمة, ندنيا إنمجية حتى كما حيتاتي إلى مفاتة ونجوا مفهوم يا sheria tofauti na mafumu yetu sisi ni wanadamu. Anaposema Allah dunia itamjia hata kama haitaki, kilazima haimaanishi dunia unakuwa ni magari mengi, dunia una majumba mengi, dunia una cheo kubwa kikubwa nafasi kubwa. La, atatuhu dunia maana yake Allah subhanahu wa ta'ala atakulinda katika familia yako, utaishi kwa amani, utaishi katika utulivu, ukikutana na mitihani anakunusuru, anakusaidia, anakulinda, anakufikisha, anakupa riziki, mahitaji unayoyataka anakupa na kujalia, anakulinda linda mpaka ufike katika akhira, alafu anakuchukua. Kuna kheri kuliko hii kheri? Dunia yako misalimika na akhira yako misalimika, khairi kubwa. Nas'alullaha min fadli, nas'alullaha min karame, Allahumma amin. Nas'alullaha alla yaftinna bid dunia, na mtumwomba Allah asitufitinishe kwa hii dunia. Tayib, sababu ya sita. Tayib, kuna hadithi nyingine. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال توقف عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنا سيما سمعت نبيكم نممسكي أمتموين صلى الله عليه وسلم يقول أنا سيما من جعل الهموم هما واحدا atakayejalia mawazo yake yote moja anayakusanya yote katika wazo moja, katika jambo moja, fikra moja, fikra zake zote zinakusanywa zinakuwa fikra moja. Hamma akhiratihi, ni fikra ya akhira yake, fikra ya akhira yake. Tayyib, ya Allah au ya Rasul Allah sallallahu alayhi wasallam, mal jazaa, nini malipo yake yule ambaye amekusanya fikra zake zote akazijalia fikra moja kwa ajili ya akhira? Tayyib, qala kafahu Allah hamma dunya, Allah anamtosheleza mawazi ya dunia yake, anamtosheleza, anamlinda, anamsaidia, anamnusuru, anamuhifadhi, anamsapoti. Na utakuta watu wengine wanahangaika na maradhi, wanahangaika na mitihani, mke anaumwa, mara sijui hospitali fulani, mara kwa daktari fulani, mara kwa maradhi fulani, hele zake zinakwenda kulia, zinakwenda kushoto, mara mitihani nyumba yake, mara kodi, mara biashara zake, anamvuruga. Lakini almu'min anamlinda, anaishi katika utulivu. Kwa nini? Kwa sababu kafahu Allah, Allah amemtosheleza, amemlinda, amemhifadhi na haya matatizo. Nasalullaha liyahfadhana. Tayyib, wa man tashahabat bihi alhumum, na yule ambaye mawazo yamemvuruga ya kidunia, zile fikra za kidunia zimemvuruga, zimempeleka kulia, zimempeleka kushoto, zimempandisha juu, zimemshusha chini, nini malipo yake? Anasema fi ahwali dunya lam yubali llahu, Allah hatajali kwa huyu mja fi ayi audiyatiha halaka, katika bonde gani ameangamia? Katika mabonde ya dunia. Dunia ina mabonde yake ya mawazo. Allah hatajali amepotea, ameangamia katika bonde gani, katika mabonde ya fikra za dunia. Hamjali, potelea mbali, shauri akaende zake. A'rada anillah, amempuza Allah, amejiweka mbali, kajifanya hana shida naye, hana haja na mola wake. Wallahu subhanahu wa ta'ala vile vile hana haja nawe. Sita, miongoni mwa sababu zinazo kupelekea riziki zetu zikose baraka na kheri na athari nzuri, amepokea Imam al-Bukhari wal Imam Muslim katika vitabu vyao viwili as-sahihain au as-sahihan as-sahihain. عن سبب ينيوه الكذب وكتمان العيب في البيع كسيما وونغو نكفيش عيب كتك بيشارة كسيما وونغو نكفيش عيب كتك بذا. عن حكيم بن حزام رضي الله عنه رضي الله زوجه ياكه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كتب صلى الله عليه وسلم نسيما البيعان بالخيار ما لم يتفرقا وفني بيشار وويلي كلا موجة لخيارياك كما هو جاعتان بياني كياس فلاني نمكباني ساوى شيكا شيكا وهيري وهيري وكياتان بيشار يمبيتا هبانا سجاربيكا باسي نيندا نيندا كلا موجة لخياري. Lakini biashara ikifanyika, anasema sallallahu alayhi wasallam, fa in sadaqa, wakisema ukweli katika biashara, wabayana, na wakiweka wazi katika bidhaa, muuzaji amesema ukweli na mnunuzi amesema ukweli, ukweli katika muuzaji, unamwambia uhalisia wa bidhaa yako, usije ukamwambia imetengenezwa Japan hali ya kuwa haijatengenezwa Japan, usije ukamwambia original hali ya kuwa ni fake, usije ukamwambia nilinunua kwa bei kubwa hali ya kuwa umeipata kwa bei rahisi, unamdanganya. Na vile vile mnunuzi, usije ukadanganya sina hela na kiasi fulani na hali ya kuwa una hela zingine, mwambie mimi nataka kwa kiasi fulani. Una hela nazo hela, lakini mimi nataka kwa kiasi fulani. Ukitaka kuniuzia ahlan wa sahlan, khiari yako. Hutaki, khiari yako. Tumeelewana? Fa in sadaqa wa bayyana, wamesema ukweli na wakaweka wazi. Tayib, nini malipo yake wakisema ukweli na vile vile wakaweka wazi? Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema burika lahuma fi bay'ihima, watajali watawekewa baraka, watajaliwa kupata baraka katika ile biashara yao, ile biashara yao. Mara ngapi unafika katika duka unamwambia nataka kitu fulani, anakuambia subiri naenda kwenye store, haendi, anaenda duka la pili. Kweli usikweli? Hakuna baraka hapa, hapa kuna kadhib. La yajuz. Allah subhanahu wa ta'ala atakulipa, atakunyima baraka katika riziki yako. Na ndio maana sisi Waislamu tunakutana na matatizo mengi sana katika biashara. Anakuja mtu anakuambia mimi napata tabu katika biashara, riziki, biashara yangu haiendi vizuri, biashara yangu haiko sawa, mimi nakutana na kadha, mimi nadaiwa na TRA, mimi na kadha kadha, mimi yote inawezekana kwa ajili ya hii sababu ambayo tunaitaja. Lakini watu hawataki kusoma dini yao, watu hawataki kukaa darasani, au watu hawataki kuifanya kazi yaliyokuja katika mafundisho ya dini yetu. Au anaelewa na anafahamu na imani yake inadhoofika, anashindwa. Anakuja mteja anamwambia, hasatan hasa hasa ajie akija na hela nyingi, la haula wala quwwata illa billah, burika lahuma fi bay'ihima. Tayib, anasema sallallahu alayhi wasallam, wa in kadhaba, na wakisema, wakileta uongo, wakisema uongo, wakidanganya, wakatama na wakaficha, wakauficha ukweli, wakauzia, wakauficha uhalisia, muhiqat barakatu bay'ihima, ile baraka ya biashara inaondoka. Wewe lipa kodi kubwa ndogo, alafu mwisho utakuja kulalamika. Wewe chukua mkopo sijui katika benki, sijui kwa watu, sijui bidhaa, alafu biashara zako zinafanya zinafanyika kwa njia hii. Maisha nenda, maisha rudi, wewe unaendelea katika kukusa baraka katika riziki yako. Ni kwa ajili ya kutokumhofu Allah subhanahu wa ta'ala, na kutokuweka wazi na kusema ukweli katika biashara. Tayib, sababu ya sita na ya nane na ya tisa, hizi sababu tatu zimetajwa katika hadithi moja. Sababu ya kwanza, naqsul mikiali wal mizan, kupunguza, kupunja katika mzani, katika kipimo. Na sababu ya pili, sababu ya nane, man'u zakati, kuizuia zaka. Na sababu ya tisa, naqdul ahdi, kuivunja ahadi. Hizi sababu tatu, na ukiziangalia ziko wazi, zinatumika, zinafanyika katika wakati wetu, zimeenea katika jamii yetu. Wala haula wala quwwata illa billahi al-ali al-azim. Kwa hiyo ndugu zangu katika imani, amepokea al-Imam Ibn Majah wal-Hakim hii hadithi, ametaja Sheikh Nasir fi silsilati as-sahiha nambari 106, an Abdullah ibn Amr, an Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma qala, anasema aqbala alayna Rasulullah, alielekea kwetu Mtume sallallahu alayhi wasallam, faqala, nakumbusha ndugu zangu usikose kusema alayhi salatu wassalam, kila mnaposikia sallallahu alayhi wasallam itikia. Kwa nini? Kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema man salla alayya atakaini salia mimi sala moja kwa mara moja, sallallahu alaihi biha ashara, Allah atamsalia kwa mara 10 atamrehemu. Na anasema sallallahu alaihi wasallam man sal albakhil, bakhili si katika mali, la, bakhili ni yule ambaye ninatajwa mbele yake thumma lam yusalli alayya. Bakhili ni yule ambaye mimi natajwa kwake kisha hanitakie rehema na amani, hanitakie mimi sala. Sasa wewe unasikia mara ngapi mzungumzaji anasema sallallahu alayhi wasallam, sallallahu alayhi wasallam, sallallahu alayhi wasallam, na wewe umenyamaza kimya? Huoni kwamba unanyimwa khairi kubwa? Usikose. Jazakallahu khairan. Qala aqbala alayna, amelekea kwetu sallallahu alayhi wasallam, faqala ya ma'shara almuhajirin, eni jamii kundi la muhajirin, khamsun, mambo matano anawatahadharisha kutukana nayo, mambo matano, idha butulitum bihinna, yakifikia kwenu, yakiingia kwenu, yakifanyika kwenu, mkipewa mtihani nayo, wa a'udhu billahi. Hapa Mtume sallallahu alaihi wasallam anapitisha huruma yake juu yetu sisi, na ninajikinga, ninajilinda kwa Allah, antudirikuhunna, kuyadiriki haya mambo. Kisha kataza, akaanza kutaja haya mambo matano. La kwanza, lam tadhhari alfahishatu, fahisha haijadhihiri, uovu, zina, waliyadhu billah, Allah tusalimishe na uchafu wa zina. Fahisha sio zina peke yake, hata liwa amal qaumu lu liwati, mambo ya ajabu, uchafu, wanaume kuendea wanaume wenzao, waliyadhu billah, haijadhihiri hii fahisha kwa design zake, fi qaumin qattu, katika watu wa aina yoyote, hata yu'linu biha, mpaka wakaidhihirisha wakaeneza hifahisha, illa fasha fihi mutta'un, isipokuwa maradhi ya tauni na yaliyokuwa katika mfano wake, ukimwi na kadhalika, maradhi mbalimbali. Sasa hivi majina yamekuwa mengi, ni kwa ajili ya nini? Kwa ajili ya kuenea kwa haya kwa fahisha ya zina, waliyadhu billah, isipokuwa maradhi ya tauni yataenea, walauja, na magonjwa mbalimbali, maumivu mbalimbali, miongoni mwa adhabu ya Allah na maumivu mbalimbali, korona ni mfano, angalieni, ni mtihani wa Allah subhanahu wa ta'ala juu ya ulimwengu. Ha? Hii. Tayib. Qala wal auja' la yatainaya magonjwa mbalimbali, allati lam takum maghat fi aslafihim. Magonjwa ambayo yalikuwa hayajapatikana, hayajasikika, hayajaenea katika watu waliotangulia kabla yao. Walam yanqusul mikyala. Tumemaliza. Naam. Walam yam, unaweza kufanya hii ni sababu pia, ni kuenea kwa fahisha na zina ni miongoni mwa sababu ambazo zitaipelekea riziki kukosa baraka. Sababu ya pili, walam yanqusul mikyala wal mizan, na wala hawakupunja katika mikyal, kibaba au mizani, illa ukhidhu bisinin, isipokuwa wataadhibiwa kwa ukame na njaa, ukame na njaa kwa ajili ya zinaa, na vile vile kupungukiwa kwa mizani, kipimo, dhulma. Tembelea sasa hivi kwenye maduka, kwenye masoko, nenda kaangalie, naingia katika bucha, namwambia nataka kilo moja ya nyama, lakini kwa taarifa yako, naenda kupima sehemu nyingine, nikikuta kuna tofauti naenda kukushtaki. Wallahi nilimwambia hivi, nikiona kuna tofauti naenda kukushtaki, unanidanganya, unanifanya dhulma, sitaki. Akasema basi ustadi, wakati wote ukija kwangu mimi nakupimia vizuri. Akaongeza mkono wake akaichezea, akauchezea mzani, alafu akanipimia. Sikuridhika, nikaenda kwa ustadi mmoja, nikamwambia naomba tafadhali angalia kilo hii imekaa vizuri. Akanipimia nikaikuta iko vizuri, nikawa nakuja kwake. Lakini kwa maana nilimwambia wewe na wadhulumu watu wengi sana, hasa wale ambao wanachukua kiwango kikubwa. Na siku moja, sababu ya kufanya hivyo, nilichukua kilo moja ya nyama nikaenda kuipima nikaikuta imepungua. Nikarudi tena kwake, akanipimia tena, akaiweka sawa hapa hapa Kigamboni hapa, sehemu nyingi sana. Illa masha Allah, ni wachache ambao ima wameacha kwa ajili ya kumuogopa Allah subhanahu wa ta'ala, au wanaogopa kwa ajili ya kuja kukamatwa, kushtakiwa, kuwekwa ndani, kulipwa sijui gharama, kuchukuliwa hatua na serikali, polisi na kadhalika. Almuhim, yule ambaye ameacha kwa ajili ya kumuogopa Allah, Allah subhanahu wa ta'ala tamlipa katika akhira. Lakini sehemu nyingi sana watu wanafanya dhulma. Wiki iliyopita nataka nichukue kwa mtu mmoja, namwambia ilala, sitaki ghish. Aliacha mzani wake akaenda kwa jirani yake, kwa sababu nilimsomea kauli ya Allah subhanahu wa ta'ala kabla sijaanza. Kumbuka wewe ni Muislamu, tunasali pamoja. Allah subhanahu wa ta'ala anasema wailun lilmutaffifin, ole wao, adhabu kali ndani ya jahannam kwa ajili yao. Ni nani almutaffifin? Wanaopunja katika mzani, katika mizani. Akaenda kwa rafiki yake anamwambia, umemsikia ustadhi alinisomea aya kali, aliacha mizani, mzani wake akaenda kwa jirani yake. Ni Muislamu, tunasali pamoja. La hawla wala quwwata illa billah. Ni hatari sana. Alafu anakuja kuambia mimi mtoto wangu anaumwa, nahangaika miaka sita, mke wangu anaumwa, anateseka, anasumbuliwa, kodi sipati, sijui biashara yangu, sijui duka langu, sijui afya yangu, kumbe matatizo kama hayo. La hawla wala quwwata illa billah. Tayeb, anasema isipokuwa Allah atawaadhibu kwa ukame. Adhabu ya kwanza, angalieni mitihani ambayo tunaipata katika maisha. Asilimia kubwa hali za watu sisi tunafahamu, shida, hali zao ni gumu. Hali asilimia kubwa hali za watu wengi sana, kwa maana hakuna mtu ambaye utamgusa utamwambia vipi maisha, atakwambia maisha ni magumu. Wewe vipi hali yako? Je, umeridhika na hali yako? Sema sikuridhika na hii hali, maisha magumu, umaskini, ufakiri, mimi napata tabu. Alafu kosa linaongezeka, wanapeleka lawama juu ya kiongozi, juu ya mtawala. La la la, hapana, mtawala hausiki. Anayehusika hapa ni muumbaji subhanahu wa ta'ala. Wewe unamwasi usiku na mchana, ndio maana anakupiga na mitihani. Allah subhanahu wa ta'ala ndio Razzaq dhul quwwah al-matin, humfungulia anayemtaka, hukufungua riziki kwa anayemtaka. Qulillahumma malikal mulk tu'ti al-mulka man tashaa wa tanzi'u al-mulka mimman tashaa. Allah subhanahu wa ta'ala sema katika aya nyingine, yabsutu ar-rizqa liman yashaa ha wa yaqdir, na anapunja. Ukikuta kwamba riziki yako haiko sawa, usilele, usimlaumu kiongozi, mtawala, rais, rudi kwa Mola wako, laumu nafsi yako, rudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala, una madhambi. Nasalu Allah al-hidayah. Wa shiddati al-ma'una, adhabu ya pili. Shiddati al-ma'una ni ughali, ghala, vitu viko juu sana katika bei. Ni miongoni mwa adhabu ya Allah subhanahu wa ta'ala ni kwa ajili ya vitu vilivyotajwa. kufunja katika mzani na vile vile zina fahisha liwa uchafu wala hawla quwwata illa billah. Mtume صلى الله عليه وسلم anatahadharisha masahaba na ya matatizo wajauri sultani alayhim, na Allah anasaliti juu yao kiongozi hana huruma, hana huruma, hawajali juu yao, wakilalamika anazidi kuwakandamiza, sisi kadha kadha kadha, anazidi kuwasumbua kuwatesa, hakuna huruma, hawasikilizi, haangalii shida zao, haangalii wanataka nini, haangalii, hana habari nao pia ni katika. Lakini ukipata kiongozi ambaye anakusikiliza, anakujali, anajaribu kuangalia zile sababu, namna ya kusaidia jamii, namna bado Allah subhanahu wa ta'ala anatutakia khairi. Naam. Walam yamna'u zakata amwalihim, ni miongoni mwa sababu za kukosa baraka katika riziki ni kuzuia zaka za mali. Illa mun'u al-qatra min as-samaa, isipokuwa watanyimwa mvua. Al-qatr al-maa min as-samaa, tukambimu. Na nyinyi mnajua ndugu wa Islam athari za kukosa maji mvua. Tunaanza kupata ukame, mazao yanaadimika, vitu vikipungua sokoni, angalieni bei namna inavyopanda. Na bei ikipanda, asilimia kubwa watakaolalamika ni watu wa chini, na kidogo kidogo inapanda mpaka inafikia watu wa katikati, na hata wale wa juu pia wanaumia. Kwa nini? Kwa sababu yule aliyekuwa juu anawategemea wa katikati na vile vile walio chini. Kwa sababu kama hao wa chini wa katikati hawanunui, nani atatengenezea nani bidhaa? Nani atakayenunua kwake? Kwa yote ni adhabu kwa wote, hakuna anayesalimika. Qala walaula albahaim lam yumtaru nalaiti, wasingi kwa hao wanyama, ni huruma ya Allah subhanahu wa ta'ala juu yao, basi Allah subhanahu wa ta'ala asingeamrisha mvua inyeshe, wasingenyeshewa na mvua kabisa. Lakini kwa ajili ya wanyama na wadudu na kadhalika, Ar-Rahman subhanahu wa ta'ala shusha rehema yake juu ya viumbe ambao hawana hatia. Walam yanqudu ahda Allahi, sababu nyingine ya tisa au ya kumi, na wala hawajavunja ahadi Allah subhanahu wa ta'ala, wa ahdi rasulihi, na ahadi ya mtume wake sallallahu alayhi wa sallam, illa sallata Allahu alayhim, imebaki kidogo, robo saa tabaki tunamalizia inshallah, isipokuwa sallata Allahu alayhim aduwa, Allah tabaraka wa ta'ala atasaliti juu yao adui, min ghairihim, lakini si miongoni mwao, anatoka nje ya mazingira yao. Fa akhadhu huyo adui au hao maadui, wakayachukua baadhi yalikuwa katika mikono yao, wama lam tahkum a'immatuhum bikitabillah, na maimamu wao kama hawatahukumu kwa kitabu cha Allah baina yao, wayatakhayyaru mimma anzala Allah, na vile vile hawajaanza hii tabia ya kuchagua baadhi ya yale aliyoyateremsha Allah na wakayaacha baadhi, isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala ja'ala ba'sahum bainahum, atajalia uadui baina yao wenyewe kwa wenyewe, ugomvi wao baina yao wenyewe kwa wenyewe. La hawla wala quwwata illa billah. Ukisikiliza hii hadithi kana kwamba Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam anatufundisha hii hadithi hivi sasa au katika zama zetu. Tayib, sababu ya 11 au ya 10 hii hadithi ameitaja. Awala sababu yenye irtikabu almaasi wa dhunub, kufanya madhambi, maasi na madhambi, maana ni moja. Amepokea al-Imam Ibn Majah wa Ahmad, na amesahisha hadithi Sheikh bin Baz, Allah amrehemu, katika kitabu chake Majmu'ul Fatawa mujallad 24 kurasa 243. عن ثوبان رضي الله عنه كتوكا وثوبان رضي الله زيوياته قال نسيما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الرجل ليحرم الرزق حقيقة حقيقة يمجى أنا نيم رزقي بالذنب يصيبه وذنبي أنا يتكليزا لازم أفهم يكون بذنبي كفنيك ni changamoto sasa inaweza kawa ni sababu katika wewe kunyimwa riziki wallahi alazim dhambi moja inaweza kawa ni sababu katika kubadilika kwa maisha yako maisha yanabadilika yote ulikuwa unakaa katika nyumba yako miliki yako kwa amani ukafanya dhambi arrahman subhanahu wa ta'ala akafunuliza mitihani yake juu yako mpaka ukafikia hatua ya kuiuza nyumba ukaanza kutafuta sehemu ya kupanga ulikuwa unafanya kazi katika sehemu yako unapata riziki yako kwa amani riziki yenye kheri kwa utulivu ukaanza kufanya dhambi arrahman subhanahu wa ta'ala akashusha mitihani yake juu yako ukaikosa ile kazi ulikuwa unaishi na mke wako na watoto wako kwa amani kwa kheri na utulivu ukafanya dhambi arrahman subhanahu wa ta'ala kashusha mitihani juu yako ukaachana na mke wako watoto wako wakasambaratika kila mmoja katika njia mke kaulewa na mwingine akaacha watoto wake watoto wakasambaratika wewe ukaanza kutafuta mke mwingine sehemu yao imepotea mali yao imepotea na mkasambaratika kwa ajili ya dhambi moja adhunub madhara yake ni makubwa dhambi moja inaweza ikachangia katika kuporomosha dola dhambi moja inaweza ikasababisha vita katika jamii inaweza kasababisha maafa makubwa yote ni madhambi yetu wanadamu sisi wallahi alazim ni madhambi sasa muislam ukijiona Allah subhanahu wa ta'ala amekujalia una utulivu katika nyumba yako ndani ya familia yako una utulivu katika riziki yako una utulivu katika kazi yako una utulivu katika mambo yako yote mitihani midogo midogo haikosekani arrahman atakusaidia juu yake ukisimama katika mstari mshukuru Allah zidisha shukuru nyingi shukuru shukrani baada ya shukrani mtaje Allah sana mkumbuke kana familia yako leta watoto wako angalieni Allah anaturuzuku alhamdulillah tunakula vizuri hatuna matatizo hatuna tabu hatuna kadha hatuna shida kuna watu hawana amani kuna watu wanalala barabarani kuna watu wanalala kwenye mahospitali kuna watu wanasumbuliwa na magonjwa kuna watu kadha na kadha unawakumbusha kwa kheri ya Allah na ukarimu wake na riziki yake fadhila yake juu yako la in shakartum la azidannakum nitawazidishia kinyume chake ustadh wala in kafartum lam tikufuru dokta in adhabi la shadid hakika adhabu yangu ni kali na miongoni mwa adhabu ya Allah inaanza katika hii dunia mitihani inaongezeka juu yako inna rizqa la yuhram inna ar-rajula la yuhramu ar-rizq bidhanbi yusibuhu tayeb dunia kwa iman mimi naishia katika hii sababu Allah subhanahu wa ta'ala akitupa fursa insha Allah tutaangalia katika siku nyingine ima hapa au sehemu nyingine kuendelea kutaja hizi sababu ni watu wanahitaji wazisikie hizi sababu ili wazichukue tahadhari namuomba Allah subhanahu wa ta'ala kwa ukarimu wake na ihsani yake na fadhila yake atulinde atuwafikishe katika yale yanayomridhisha اللهم يا حي يا قيوم يا رب العالمين نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها واجرنا من خزي الدنيا عذاب الآخرة اللهم يسر أمورنا اللهم يسر أمورنا اللهم عنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا رب العالمين يا حي يا قيوم اللهم استعملنا في طاعتك اللهم استعملنا في طاعتك اللهم استعملنا في طاعتك اللهم اختم لنا بالصالحات واحشرنا مع خير البريات نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وأصحاب نبيك في جناتك جنات النعيم في مقعد صدق عند ملك مقتدر وإلى هنا وصلى الله وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.